سمت آ گئے ہو، سکے بکھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو، سکے کھلا دیے ان کی مات دل کے اونچے کھلا دیے گے، ان کی مات دل کے اونچے چل دیے پوچھے بسا دیے جس راہ چل دیے پوچھے بسا دیے۔